comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. És dia 3 de maig de 2016. El dia és bonico, no me digueu, radiant, preciós. Bonica primavera valenciana que tenim. Ja és migdia i 32 minuts. Quina emissora estic sintonitzant, eh? Esta no sabia. La 97.7 Ràdio. La teua, la valenciana. I arranca ara València Abierta. I cada dia estem aquí en el Rangle de València Abierta, en els estudis de la 97.7 Ràdio, per a compartir, i serà bonic això que ho fem, l'actualitat del dia, de la jornada, les coses que passen en València, en les seues comarques, bueno, i sempre, en fi, a la manera valenciana i ben humorada, perquè és com ens agrada fer les coses. I així tinc a... Ui, estava fixant-me ara mateixa en l'atuendo de Sílvia Tomàs. I has vingut, què tal, Sílvia? Molt bé. Amb un to invernal, t'has portat el borreguillo, sí. El borreguillo d'invierno, això com és? Ahir vaig passar fred. Ah, sí? Sí. Però així la ràdio, vols dir-ho, sí. En general, en la vida. Sí, Pilar, que ja també. Pilar Nadal també. Bueno, en general, quan venia ja notava jo que m'havia posat massa fresqueta, però així en la ràdio vaig tindre fred. De fet, no me vaig llevar la jaqueta en tot el matí. I avui he dit, pues mira, me preparo. Pues borreguillo. Sí, no, borreguillo directament. Saps un xupetí d'aquells de borreguillo? Jo m'he posat també el de xupetí este de antibales. Va molt bé, el xupetí sí? per esta època. Perquè la rinyoneta se te queda... No, sí. Te poses en mànigues de camises de veres que igual agarres una correnteta. Sí. Ara el sol pica, eh? El sol pica muntó. Bueno, pues efectivament tenim a Pilar Nadal en una molt bonica samarreta. Que fa al·lusió a una molt bonica cançó, també. I ella és la guia de la huerta, i tot el matí ho he estat, música mentre trabajas, pim-pam, te posa una cançoneta, ara te conta una aventura, serà bonico, això. I la tenim aquí també portant el control de so, realització i el que faça falta en el programa que ens portarà fins a les 12 de la vesprada. I què anem a fer avui? Pues mireu, anem a fer... Mira, a la 1:30 ve una quadrilla que ja fa 4 anys que venen. Organitzant així a València, sense ninguna o molt poqueta ajuda institucional, un festival que ha aconseguit situar a València entre els millors festivals de gènere negre de tota Espanya. Es diu València Negra, VLC, aquella cosa de quan se posa València en els aeroports, VLC Negra, i escolteu, ho fan molt bé, estos tios, ho fan molt bé. En la Sala Russafa tenen allà la seu principal, encara que venen pues, autors estupendos. Si t'agrada el gènere negre, la novel·la negra, però és que és la novel·la, la música, és el teatre, és totes manifestacions, és inclús gastronomia negra. Sí, sí, sí, estos tios són estupendos. Si t'agrada la cosa policíaca i negra, a la 1:30 parlarem amb ells, a veure què ens tenen preparat per a la edició d'enguany, que ja dic que és la quarta i més es presenta, pues, allò, amb més il·lusió que mai. I després parlarem de teatre en valencià, fet per autors valencians, una adaptació valenciana d'una obra immortal, d'una comèdia fantàstica, meravellosa, molt elegant, molt enginyosa en els diàlegs, que se diu El sopar dels idiotes. Jo ja he vist la pel·lícula, Joaquín. No, però és que això és un altre tema. Bueno, també s'han fet versions teatrals en José Mayuste, sí. Si no recorde malament, i això. Vull dir que és una... Saps que és una obra que és un èxit segur, però a la valenciana manera molt a més, no? Clar, i és per primera volta en la nostra llengua i amb un elenc pues, que ens és molt familiar. Estos xics és que els tenim tan presents a la nostra casa, els televisius Ferran Gadea, està Alfred Pico, està Josep Manel Casany... Pues estaran durant tot el mes de maig en funcions en valencià. Després ja, a partir, crec que és de juny... 1 de juny, efectivament. Començarà ja les versions en castellà. Però ara que estava parlant, que és una producció, a més, del teatre, dels Fallos, una producció 100% valenciana, jo parlaré en ells. Vull la gent que escolte bé el programa, a veure si podem traure alguna entradeta que altra, per a que els nostres oients disfruten de teatre en València de primera línia. Bé. Sí, vaig a fer-ho. És que ho estaves encarant de manera com si digueres, parlaré en ells amore, perquè jo trobo que, molt bé, Cristina García ho fa molt bé, però jo trobo que també ho podria fer. Com si anaves sí, a tirar-te... Sí, tu creus? Sí, com si anaves a tirar-te... Crítica teatral. A tirar-te a saltar a les taules directament, a fer-te... Jo vaig mirant per als meus un oients. Un max. No, no, i fenomenal que fas. I pues mira, ja ens ho comunicaràs. La manera de obtindre les entrades, ja sabeu, que és a través del Facebook del programa, bueno, és el Facebook de tota la ràdio de la 97.7 i ja tenim el calaixat. Bueno, pues ja vos ho comentarem, però sí, clar, pisegarem unes entradetes en el Teatre Thalia. I quina obra de valencians i en valencià estiga dos mesos en la cartellera de la Cap i Casal de la ciutat d'Altúria? Doncs pues bueno, mira, està molt bé, està molt bé. Bueno, pues vindran, passarem un bon ratet. I bueno, què més farem? Què més? Hombre, hem quedat en un músic de categoria. Diuen d'ell, bueno, diuen, si diuen és veritat, que és l'autor de cançons i cantant en llengua castellana o hispana més versionat de tot el món mundial. Home, i com és el? Com és el? Com és el? És que vull dir-te... És que de Xina... Mira, és... jo recordo ja una versió... de José Luis Perales i Alberto Cortés d'este clàssic. Fa poc la de Marc Anthony també la vam tindre. Eso es. Però bueno, és que ara Elefantes en el Te Quiero. És que quina cançó de José Luis Perales no ha bellís a un bon cantant interpretar. Hombre, jo m'he passat un estiu pegant-li volta i volta al Beliro llamado Libertad. Oh, que gran. Oh, hombre, això a mi em va marcar. Sí, va marcar. Sí. M'aporron encara. Mira, en el Beliro. Sí. I se marxó, ja sí, sonó sí. Barco, bueno, quin estiu. El disc que li va fer a la Pantoja, ese hombre, marinero de luces. Por favor. Que m'estàs contant, si és que ha creat unes cançons. Por favor. Pues que ve a València el dia 7 de maig José Luis Perales. I ara en seguida parlem amb ell. Parlant de maig, ja estan les creus de maig en el carrer. És una tradició bonica. Creuràs o no, dius, home, és que jo no som religiós. És una tradició bonica. Les creus estan en el carrer ja. Ne són pues, més d'una cinquantena. I està molt vinculada també a la tradició fallera. Ara enguany, clar, en l'Ajuntament no l'han posat. Perquè diu, claro, símbolos cristianos, Joan Ribó i això, l'alcaldia, diu que no volen en la porta de l'Ajuntament. Escolta, muy bien, que no, escolta, cada uno d'ell, que no n'hi ha problema. Si foren tan coherents pa tot, després parlarem. Sí. Però bueno, sí, ha sigut una decisió precisament d'alcaldia, no ha sigut de festes ni de jardins, i era una de les creus més grans i més espectaculars que es plantaven a València realment, la que es plantava justament a la porta de l'Ajuntament, però enguany no la tindrem. Bueno, en fi... Cau-lo d'ell, no és problema. I parlaves de coherència, efectivament. Ahir estàvem escoltant el so, el doblatge. Eres un actor de doblatge fantàstic, que me sap molt mal no saber qui és, però és un fenomen. I un vídeo, costa, a mi em va agradar, estava molt bé. Orgull de ser valencians, amb esta idea de... Home, som comunitat. No dic que estiguera mal, però som comunitat. És que quedava un poc com raro, no? Som comunitat, en xa, barcos pa que sí, barcos pa que allà, que la trava... Està bé, no dic que no estiga bé, però este tema d'orgull de ser valencià a mi m'agradava més lo nostre, lo de casa, però resulta ser que ha publicat l'Associació de Professionals de l'Audiovisual Valencians Atrau una... És com ho han averiguat, això, ho han investigat. Ara també pots trobar la notícia en l'edició digital de Levante, el mercantil valenciano. I resulta ser que la productora o les productores que han fet el vídeo no són valencianes. Oígame, por Dios. Ai, ai. Jo no sé si ens estem prenent massa, de manera massa intensa o li estem donant massa importància perquè som del sector, que la gent ho pot comentar a través de Facebook i tot això que pensa. Però, clar, ahir veiem el vídeo, estàvem tan pagats i després dius que poca coherència... Si realment qui ha fet este vídeo promocional són dos productores, una de Barcelona i una de Madrid. En tota la gent que hi ha, sí, una desocupació, una taxa de desocupació en el sector audiovisual del 90%. Que tenim càmeres extraordinàries, productores valencianes que estan agranant el piso tot el dia perquè no tenen faena. Ostres, que falta de coherència, no? O que contradicció més rara. Al final, l'únic que n'hi ha en el vídeo valencià, sí, evidentment, són els protagonistes, són imatges gravades així, i el locutor, però el treball de productora s'ha fet a Madrid i a Barcelona? No comprenc. Parlàvem este matí precisament que això pot haver-se produït. Home, esteu donant una importància total. Home, perdona, són els teus diners, eh? Són 34.000 euros que ha costat, eh? Són teus, eh? I de tots, eh? Vull dir, que no dic que siga ni car ni barat, però 34.000 euros un vídeo, home, això em pareix una pasta. Home, sí, és una pasta, però no, tot això s'ha de... Bueno, en fi, que té molta faena això i tal. Jo, de diners, no diria que sí ni que no. Averigüem a veure si podia fer-se més barat. Podia fer-se més barat, eh? Podia fer-se més barat. De fet, així, el Levant de Televisió, fent coses a uns preus que no és perquè siguin barats, però que, escolta, que és això. Bueno, total, però Colectivo 17 són de Madrid i Vimema són de Barcelona. Que no passa res, que vinga gent de Madrid, fenomenal, i allà valencians treballant allí també, i això... Però és el que tu dius, Sílvia, vull dir, tenim... Bueno, és que tancat Ràdio Televisió Valenciana, la desocupació, avui estàvem precisament parlant, que ara en el mundo 240 treballadors al carrer. Molts problemes també per a la subsistència d'una emissora esportiva com és Ràdio Marca, i des d'ací també la nostra solidaritat per a tots els companys que estan passant tot tan malament. Vora el 40% de desocupació en el periodisme, que són els que s'encarreguem de compartir les històries amb tots vosaltres. I així València, especialment dramàtica la situació, i te'n van a contratar, sé que són 34.000 euros, que és una... Escolta, que està bé, no? A Barcelona, gent, no? Què ha passat ahí? A veure, poden ser dues coses. Una, que no... No ho sé. O és ignorància i burrera i incoherència, bueno, o tot plegat, no ho sé, tot junt, no ho sé. És que no me l'encolambro. No ha sigut, Sílvia, una maniobra... No estèticament molt correcta. Home. I no ha sigut coherent amb el missatge que estàs llançant. No fem una crítica del producte que ens pareix un... No, però un espot has de donar-li la raó al PP quan han dit això és hipocresia. Dius, home, pues, sí. Mira, pues, quasi sí, sí, quasi sí, perquè estàs dient una cosa i estàs... Bueno, voldria jo escoltar alguna cosa del Consell que mos explicar per què. Sí, que ha passat ahir. Jo crec que... Sí, que mos hem enganyat, que no sabíem... Bueno, pues que algú ho diga, no? En alguna part del procés hi ha hagut un error. No sabem a qui culpar ni qui té la responsabilitat d'aquestes decisions, ni en quin moment de tot el procés qui tenia que prendre la decisió de qui ho feia, qui és, no? Però, si hi ha algú que estiga fent com allò, ostres, los dos, ostres, no ho vaig pensar. La punyeta, no vaig pensar que som catalans o que som... No és que siguin ni catalans ni valencians. Almenys pensat en la indústria d'ací. Tu o el grup que tingueu que prendre aquesta decisió. I si ho has fet... No, ja ho sabíem. Que de Madrid era perquè rabiaren. Que després fas un research d'aquestes dos productores, amb tot el respecte, fan el que poden també, i tampoc són productores de primer nivell que digues... És que... Ho han fet un viral que lo flipa... Un vídeo, pues, com podia fer qualsevol productora... Pues, mitjans modestos i en una creativitat... Pues, vull dir que hi ha productores valencianes que tenen molta més capacitat que els dels dos. Per l'amor de Déu, i tant que sí. Sí, que se mos fa tard que hem quedat en José Luis Perales. Una pauseta, permís. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 20. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Celebre el Día de la Mare de Déu dels Desamparats con Levante, el mercantil valenciano. El sábado, 7 de mayo, una cinta protectora de la Virgen gratis. Y el domingo, 8 de mayo, gratis, una lámina con una imagen del pintor Jerónimo Jacinto de Espinosa. Solo con Levante, el mercantil valenciano. Y si el año pasado se quedó sin llavero con la imagen de la Virgen y de la Basílica, aún puede conseguirlo. Resérvelo ya. ¡Familia! ¿Qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? Ya sé lo que tú quieres. Tú lo que quieres es ir a Mascocotas. Mascocotas. Mascocotas. Uno más de la familia. solo quiero hoy abandonarme después de navegar mil soledades, soñando regresar. Calma, solo deseo hoy calma y consumir el tiempo lentamente, mirar por mi ventana como el agua y el viento pasan. Bueno. Este hombre es autor de canciones inmortales. Bueno, y no es que tiene una, ¿no? Es que echando un vistazo a su discografía, pues tendrá más de 500, ¿eh? 500 canciones se ha compuesto. De las cuales han llegado a ser disco de oro y platino 100 discos. Y ha llegado a vender en todo el mundo 50 millones de copias. De hecho, es el autor y cantante en lengua española más versionado en todo el mundo. Pero yo creo que con todo esto siendo un currículum realmente impresionante, lo mejor de él es que sus canciones nos han puesto banda sonora, ¿verdad? A nuestra vida, que forman parte de todos nosotros. En fin, en una palabra, Perales. José Luis, amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Chimo? Buenos días. Te mando un abrazo muy fuerte. ¿Qué tal? Igualmente para ti. Pues muy bien, muy bien. Aquí en casa, revisando mis canciones, volviendo a ensayar y, en fin, trabajando un poco en lo que ya serán mis conciertos, que empiezan ya, como sabes, el día 7 en Valencia, ¿no? El sábado 7 de mayo, aquí te esperamos. Arranca, de hecho, tu gira aquí en Valencia, en el Palau de les Arts Reina Sofía. Y comienzas, sí, además, tu gira aquí en Valencia, ¿no? Bueno, ¿perdón? Comienzas, digo, tu gira, sí, en Valencia, sí, sí, ¿no? Comienza en Valencia y sigue luego pues mucho tiempo. La verdad es que son como unos 20 conciertos aquí en España. Pero me alegro de empezar en Valencia, porque Valencia es como empezar en mi casa. Y te digo por qué. Yo a Valencia, no sé si lo sabes, yo creo que sí lo sabrás, yo voy muy a menudo y me sé de memoria y me sé los pasos que mide el paseo marítimo de la Malvarrosa, desde el principio hasta casi Alboraya. O sea, me lo sé todo, me sé los bares, me sé los restaurantes y me sé cómo se está en Valencia de bien, ¿no? Y la temperatura. Ten en cuenta que allí tengo mucha familia, tengo una hermana, tengo muchos sobrinos nietos, y en fin, es una ciudad muy querida para mí. Me consta que en la Pepica devoras arroz de señoret con fruición. Y hablar de la Pepica no es hacer publicidad, que sí que también. Bien, pero claro, sabes que es una institución, además, en la Malvarrosa. Claro que te conocen y te reconocen por el paseo marítimo. Sí, sabemos, sí, de, sí, la vinculación a Valencia que tienes. Sí, bueno, sí, pues nos apetece mucho verte encima de las tablas del Palau de les Arts Reina Sofía. Oye, sí, 4 años después de Calle Soledad. Oye, lo de la calma, si te lo aplicas, vamos, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Por eso digo lo de calma, porque cada vez me lo tomo con más calma, ¿no? Pero si no te lo tomas con calma, no salen buenas canciones. Yo creo que en determinado momento de la vida, ya después de tantas canciones, tantos años, tantos conciertos, tantas giras, tanto todo, pues uno tiene que tomarse las cosas con un poco de calma para hacer cosas de calidad. Y yo creo que este disco pues nos ha salido bastante redondo. Hemos tardado, digo hemos porque bueno, el productor es Pablo y los arreglos y todo esto, pero vamos, para componerlo fue muy exigente, porque yo le mandé 32 canciones a Boston, que es donde viven, y de las 32 canciones me seleccionó 10, o sea, te ha estado te puesto muy exigente. El listón muy exigente. Ese Pablo del que habla José Luis es tu hijo, que hay una parte de orgullo, imagino, como padre, pero otra parte que tu hijo te putee tanto, perdóname la expresión, que te lo ponga tan difícil. Oye, que, vamos a ver, ¿no? Pero no sabes hasta qué punto, ¿eh? Claro. Eso de haberse preparado para producción en un sitio como Boston, pues la verdad es que marca mucho, ¿no? Y se hacen tan exigentes que uno que está acostumbrado, de repente, como en la época de Trabuchelli, hace 30 años, 30 y tantos o 40 años, hacer un disco en una noche, cuando viene uno de las giras ya de un concierto, cansado y todo, y dice, vamos a grabar ahora, que está la voz caliente, y te metes en el estudio y haces un longplay en una noche. Esas cosas ahora a mí no me pasan. Celebro, además, que... Y eso se refleja, además, en calma. Cuando haces una escucha con Idem al disco, te das cuenta de la cantidad de producción que hay, lo bien puestos que están los instrumentos y que detrás hay una producción tan profesional. Pero qué bueno que sea tu hijo y que traspase, digamos, estáis entre perales intergeneracionales, ¿no? Sí, no, la verdad es que yo estoy muy orgulloso del trabajo que está haciendo, y creo que ha merecido la pena sus estudios de años en Boston, ¿no? Y bueno, pues sí, es verdad que ha sido tremendamente exigente conmigo, pero yo creo que cuando ya termina el disco y se hace la mezcla, evidentemente también ha habido músicos, él ya estando allí, pues lógicamente ya tiene músicos americanos para hacer las producciones, un estudio en Los Ángeles, todo ya es más americano, y eso también un poco se nota en la influencia, lógicamente, de la música de allí, de lo que él escucha y lo que él está viviendo cada día en este disco. No quiere decir que los músicos de aquí no sean buenos, que son buenísimos, por cierto, ya los veréis cuando vayamos a Valencia, que son espléndidos y bordan las canciones, la verdad es que sí. Pero el aire de las canciones, de los arreglos, todo esto que nace en Estados Unidos de alguna manera, sí, sí, sí que se nota. Pero de verdad, insisto, ha sido tremendamente exigente conmigo. Y después, pues la verdad es que estoy tremendamente feliz del resultado. Pero me ha costado mucho. Te digo de verdad que yo no he tenido nunca un productor tan exigente como este señor. Sí. Y además poniéndole gotas de, bueno, de sonidos o de ritmos, a los cuales, pues, con perales no estamos muy acostumbrados. Aquí entre, de repente, un toquecito aquí de country, un toquecito de jazz o incluso soul en tus canciones, ¿no? Sí, bueno, realmente las canciones nacen de una manera como nacían las de antes, ¿no? Pero de pronto, si graba una canción, por ejemplo, como la de mi nieto, como la de Guille, canción para Guille, que sabes que en cada disco hago, como cada año me sale un nieto, pues esta vez me ha tocado Guillermo, y a Guillermo le ha tocado la canción, y entonces para esa canción de pronto han entendido que la forma de hacerla, o ha entendido Pablo que la forma de hacerla es con tres músicos de jazz puro, unos viejos de hace mil años, con toda la sabiduría del mundo, que fueron incluso músicos de Sinatra. Bueno. Entonces, claro, ellos son los que ponen de alguna manera esa guinda del jazz, que yo de jazz pues entiendo lo justo, aunque ya me introduje un poco en los ritmos del jazz con el anterior disco, no con el anterior, sino con el otro, con Navegando por Ti, ¿no? Que había músicos muy, muy de jazz, cubanos, buenísimos, ¿no? Y poco a poco me voy familiarizando con esas cosas. El country, pues la verdad es que si tú miras mis canciones antiguas, que están basadas en las canciones muy rurales, son tremendamente country. Lo que pasa es que les falta quizá esa pizca musical que hace que una canción se llame como country, ¿no? Pero en realidad son canciones que ya han estado antes. Es el toque del productor y de los músicos, lógicamente, el que le dan un poco ese sabor del que estáis hablando ahora, ¿no? Hablando de toques, hace varias semanas estuvieron por aquí presentándonos su nuevo disco, los buenos amigos de Elefantes. Ah, sí, María. Y alucinamos muchísimo, estamos escuchando de fondo, con esta versión que han hecho de este pedazo de himno de Perales. Sí, la... Se me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco. Y cada vez... Bueno, ya ahí hay también colaboraciones de Sidoní y de Love of Lesbian, que son muy amigos de Elefantes. Sí, sí. Qué redondito les ha quedado esta versión, esta revisitación de Te Quiero, y qué pedazo de canción. Se da uno cuenta cuando desnuda a Te Quiero y ves que es un pedazo de tema inmortal, José Luis. Bueno, la verdad es que cuando esta gente joven, de una onda totalmente, aunque parece que era muy diferente, pero veo que no, que han respetado absolutamente la canción mucho, ¿no? Pero cuando hay una gente tan joven que de repente se fija en las canciones de los viejos, no rockeros, pero casi casi, como soy yo, pues realmente uno lo agradece mucho, ¿no? Uno se siente rejuvenecer y siente una gran felicidad de interesar, después de 40 años de música, a la gente, a la generación nueva de ahora, y que sean capaces de sacar el mismo, ese sabor de la canción sin desvirtuar nada, y que encima la saquen como canción single de a promoción de su disco, que es un disco espléndido, por cierto, el que han hecho, ¿no? Maravilloso, sí, sí. Así que estoy muy, muy, muy contento con eso, ¿no? Incluso me llamaron para hacer, si quería hacer un vídeo. Entonces me querían involucrar muchísimo en el vídeo. Dije, mira, yo de verdad, yo voy a ser un poco como yo qué sé, como estos directores que de repente aparecen en una película y pasan por ahí, como Alfred Hitchcock, ¿no? que pasa por ahí por la película y dice, anda, pues sí, es él que pasa por ahí. Bueno, pues yo también quiero pasar solamente de puntillas sobre el vídeo. Y al final, pues sí, me fui a Barcelona, grabé con ellos. Vamos, yo estuve en realidad detrás del escenario, entre bastidores, escuchando cómo cantaban, y luego salgo, no sé si lo habéis visto el vídeo, tiene mucha gracia. Yo no desvelaría al final, y yo invitaría a los oyentes a que lo vieran, porque hay un momento Perales... bueno, ahí nos quedamos, ¿te parece? Porque sí, mejor. Muy sorprendente. Muy sorprendente para mí también, pero me encantaba la idea, sí. Genial. Oye, insistimos, que el día 7 de mayo, apuntaros en la agenda, el sábado arranca su gira José Luis Perales en Valencia, en su querida Valencia, aquí en el Palau de Lesar, Reina Sofía. Ya conocemos un poquito a Guillermo en clave de jazz, conocía más a Manuela, sí. Vamos conociendo a todos tus nietos. Sí. Pero puñetero, ¿qué tomas, Resolí? ¿Tú que tienes 60 y cuántos? Yo tengo 71. Anda, la madre que te hizo. 71 años tienes, José Luis. Pero de alma tengo 25, 26. Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Te digo de verdad que yo no me siento en absoluto... ¿Será que como estoy siempre tan activo, estoy escribiendo, estoy haciendo música, estoy haciendo mi jardín, me voy al campo, hago un montón de actividades, me bajo a mi taller de cerámica y hago cerámica y por cierto, que me traen la porcelana de Manises, ¿eh? Como debe ser. Como debe ser. Oye, entonces, pues la verdad es que no me siento mayor, me siento muy vital y tengo muchas ganas de hacer cosas y bueno... Estoy deseando que llegue ya al principio de la gira con Valencia para empezar ya una tour que será larga porque será hasta octubre aquí en España y después hasta diciembre en América. Vuelvo a pasar la Navidad y vuelvo de nuevo a América para terminar, que es una gira muy larga esa, ¿no? Pues... Y en fin, así está todo. Querido, te mandamos muchos besos, que disfrutes mucho encima del escenario, nosotros abajo estaremos aplaudiendo. Y ahora, como sí. Sabes que viene mucho la UNESCO por aquí con el tema de las fallas, sabes que andamos ahí con el tema de que nombren las fallas Patrimonio de la Humanidad, voy a dejarles caer una tarjeta, hombre, que te nombren a ti también. Hombre, pues mira, sería bonito. No es Cuenca ya Patrimonio de la Humanidad. Hombre, claro. Tú también en el paquete, ya está, ¿no? Hombre, no, claro que sí, estaría encantado, por supuesto que sí. Y además me acuerdo de una vez que me pusieron en una falla, no sé cuál fue, no sé si en la Jordana o una de esas, me pusieron de ninot. Estuve de ninot al lado de Rocío Jurado con ese trajecito estrecho tan gracioso que me quemaba. Me da una pena que me quemaran. ¿Oye? Ya sabes que es el mejor honor que puede tener alguien. Y bueno, si es valenciano o, claro. O no, o medio valenciano como tú, que te pongan en un ninot y, hombre, y pues arder en la falla. Desde luego que sí, fue muy bonito, la verdad es que sí. Cuídate mucho, gracias por tu calma, por traer calma a nuestras vidas. Nos vemos el sábado, José Luis Perales. Un abrazo muy fuerte para todos. Gracias a Valencia. Superhombres conquistando la luna, y al soberbio gritando su verdad absoluta. Dejé a los impensantes y pensándolo todo, y a los más altruistas regalando canciones. Y me marché con... Servicios informativos. 97.7. La última informativa, César Molins, ¿qué tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia, què tal? Bueno, ja anem cara a les eleccions generals perquè tenim firmat ja el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria. Sí, és la primera ocasió en la que el rei convoca uns comicis i també la primera ocasió en la que ciutadans són cridats a les urnes per segona vegada davant la falta d'acord entre les forces polítiques per tal d'investir el president del govern. Una volta publicat el decret en el BOE, podrà sol·licitar-se ja el vot per correu. El 23 de maig serà l'últim dia per a presentar candidatures. La campanya electoral arrencarà el 10 de juny i acabarà el 24. Les eleccions seran el 26 de juny. Les noves Corts està previst que es constituïsquen el 10 de juliol. La província de València escollirà un diputat més que en els comicis de desembre, en total 16. I el València Club de Futbol també va pagar a l'Institut Noós d'Iñaki Urdangarín, en concret 50.000 euros per a patrocinar els conegut com València Summit. Sí, este matí han declarat com a testimonis en l'audiència de Palma dos expresidents del València, Juan Bautista Soler i Vicente Soriano. Durant la seva compareixença, Soler ha assegurat que des de presidència de la Generalitat el van instar en 2005 a reunir-se amb Iñaki Urdangarín. Segons l'exmandatari, des de Noós buscaven patrocinadors per tal de fer un llançament dels foros d'esport València Summit. Juan Bautista Soler ha assenyalat que en aquella reunió li van traslladar a Iñaki Urdangarín que el València no tenia diners, però finalment el club va acabar pagant dos factures de 20.000 i de 30.000 euros a canvis de que no s'incloguera l'escut del València en uns 3.000 pòsters que anaven a repartir-se per tot arreu de la ciutat a motiu d'Isos València Summit. El Consell inicia el procés de selecció de continguts per a la futura radiotelevisió valenciana. El Diari Oficial de la Comunitat publica avui dos anuncis per tal de presentar i seleccionar continguts d'animació, ficció i documental. Segons el text oficial, l'objectiu és disposar de materials audiovisuals originals i de qualitat per tal d'emetre'ls en la pròxima televisió pública. Per això podran presentar-se continguts realitzats i acabats o bé projectes desenvolupats per tal de dur a terme la seva producció. El termini d'entrega acabarà el 31 de maig. Entre altres coses, es tenen en compte la qualitat, la innovació, la cultura i la llengua valenciana. Els bombers de València han evacuat este matí un edifici del port, i això ha sigut per una fugida de gas inflamable. Sí, els fets han ocorregut poc abans de les 11 d'este matí en un edifici de 4 altures que alberga oficines d'una empresa informàtica. Segons els bombers i l'autoritat portuària, i sa fuga pues, s'ha produït després d'una errada, una bateria. Els treballadors han detectat el fum, també un olor sospitós, han avisat ràpidament als bombers i després de confirmar-se este succés s'ha procedit a evacuar i a ventilar tot l'edifici. Pronòstic de l'horatge. Un dia el d'avui, César, de nou primaveral, temperatures altes, el solet calfa, eh? Sí, i la jornada serà molt pareguda també a la de demà. En principi, cel ras, les temperatures que continuen pujant, sobretot a l'interior. Avui la màxima prevista, 26 graus, on tinguin ja Requena. Així al litoral, un poquet menys, no? Però també estaran fregant els termòmetres valors importants, com 24 graus a Gandia o 22 a València Capital. I el vent que bufa fluix variable amb brises a la costa, la jornada de demà serà molt idèntica, Ximo. Bufarà el vent de llevant, el cel ras, les temperatures que estaran al voltant d'aixòs 24 graus en València, però la situació m'emprèn a canviar a partir del dijous per la vesprada. Creixen els núvols, deixaran pluges que tornaran a reproduir-se de cara al cap de setmana, divendres i dissabte. Bueno, tornem a quedar a les 2 per actualitzar la informació. Perfecte. Gràcies, Ximo. César. A 1:04, una xicoteta pausa per a contar-vos l'actualitat del València. Què feia Laporta, l'expresident del Barça, per València? Què està tramollant-se en el nou València de cara a la pròxima temporada? Mos aclarirem o no? Ens ho conta tot Vicente Bau, d'ací un instant. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. És la 1:05, que el diumenge a les 5 de la vesprada el València juga al Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. Tens il·lusió com a aficionat, com a aficionada, per este partit? Jo, sincerament, estic que, mira, ni pols ni remolí. És que me dona igual. O sea, utilitzant un tecnicisme, me la reflanflinfla. Don Vicente, també se lo digo. Está. ¿Cómo está, señor Bau? Pues perfectamente. Hay que decirle que a los primeros que se la reflanflinfla, de momento, es a los seguidores del Real Madrid. No, al Real Madrid le hace falta esos tres puntos, ¿eh? No, no, pero ahora mismo... Si va a ganar la Liga... Ahora mismo están las Champions. No, ahora mismo están las Champions. Me refiero a que hoy no existe el Valencia para el Real Madrid. De todas maneras, yo le digo una cosa. Y yo, ojo, me llamo Laporta. ¿Le llamó a usted Laporta? No, no, que yo me llamo Laporta, por lo tanto, yo me dedico y me reúno... Con el presidente, no es? Presidente, con el máximo accionista de Valencia. Vicente, Bau y Miquel. Ya, yo cada día puedo llamarme de una forma distinta. Usted me marea, usted me hace unas introducciones tan surrealistas que no lo entiendo. Bueno, igual que conforme vaya avanzando la semana, imagina que anirem recalfando una miqueta y es fará ilusión el Bernabéu y si le pueden fotre a la Liga al Madrid, eso también me fa ilusión. Bueno, esta cosa que siempre está bonito y eso... Però també és de veure que després del 0-2 de l'altre dia a Mestalla contra el Villarreal ens hem desunflat. L'efecte Paco, saps, com una, com sí, una bufa d'aquell... Va desunflant-se i pitxi, pitxa. Però bueno, ja anirem agarrant marxa. I vostè nomena a Laporta, te'n recordeu aquell que fora president del Barça, que es va criar una bona panxa. Sí. I què ha passat a la història? Una fotografia d'ell en un lloc d'aquells d'aquells de veraneo, de multimilionario... Fotent-se allí botelles de xampany i manga i alegria, i hi havia allí una festuc i que tal, en un puro aixina de pam, que sí, bueno, que si l'home ha guanyat 4 quarts, si té un llante, o és d'un amic i està fotent-se un puro, pues tampoc passa res. Però bueno, que no va eixir del Barça, segons jo recorde, per la porta gran, don Vicente. No, no. En la porta este. I una mica... Li donaren passalar. Ara, ell, bons arrossos de carranc se feia, perquè tenia una panxa macho, no sé si està igual de gros, en la portada del diari Levante ve, perquè ahir estava per València, en efecte, per ahir rondant per l'hotel Westling, el que va Peter Lim. Això, sí, això home no és d'ahir. Va de Mestalla al Westling, el guany de Mestalla, l'helicòptero... Se ha puesto la chaqueta, la foto de portada, para taparse la panxa. Fíjese, sí, usted, que sí, axioma. Un axioma, exacto. Un axioma, muy bien. Me té vostè manejat. No, no, no, no. Oui, chac. No, no. Con el axioma, digo, que no sabía lo que... Pero sí, sí, ahí está la porta, en efecte, posant-se o llevant-se la chaqueta, entrant-ho i sin de un lujoso cotxe, que és el que ell acostuma, i estava en el... Estava per ahí voltant el colomer de Peter Lim. Què fa la porta? Què pinta este home? Continua dedicant-se al negoci del futbol, està en el tema, és amic de Peter Lim, este home, don Vicente, què fa per València? Este home, segons... Él venía a tratar otros asuntos o otros negocios con Peter Lim. Ahora, dijo, Peter Lim está comprometido con el Valencia. Quiere implicarse a muerte con el Valencia y va a sacar al Valencia de la situación. Ah, pues algo sí que sap. Ah, si dijo, parla en nom de Peter Lim, que diu que Peter Lim sabe de futbol, que Peter Lim està implicat, tot això, ell d'on se ho trau? Si ve a altres negocis, és que el Lim algo li contarà. Entre sushi i sushi, no fan més que menjar sushi, per això té aquesta cara de... Oh, una bona rosa, una bona fideuà, convideu-lo a Peter Lim a l'Albufera, una llipeble. Jo tinc il·lusió que vagi l'home a fer-se una llipeble a l'Albufera, en una barraca valenciana. D'això, a mi em sembla molt bé, que trie el que ell vulgui, que per això són els seus diners. Bueno, no ho sé quin tu fill fa això, vol que li toquem... El rabosot de Manises, que ell ho haurà espigolat, això, això. Ell haurà dit, la porta, això, l'altre... O igual mos entra i mos diu, això, bufes de pato, això no té importància. El rabosot lo sabe. Seguro que ho sap, no? Que ho sap segur, no, però que digui tot això és que no té major importància, i com avui no n'hi ha entrenador del València, i el partit és el diumenge, doncs de què hem de parlar? Anem a enredar una miqueta, no? Efectivament. Pues ja està. Folgado, què passa, amic? Què tal? Com esteu? Molt bé. Estem així pegant-li voltes. A què pintava este home així, la porta, en un traje de... Ese traje sí que és molt d'hora, eh? Traje de... No dic que tu no siguis elegant. Salvador, tu ets molt elegant. Però trobo jo que nosaltres aquests trajes no arribem a comprar-nos. Te vaig dir una cosa, Ximo. Això és Hugo Boss, lo menos, tio. No, te vaig dir una cosa. Lo que? El traje de la porta... Millorava molt... al que va lluir l'altre dia Paco i estarà en Mestalla. Es igual, igual, sí, efectivamente. Dice el negro, ojo, el negro con camisa negra. No, el marronet, el marronet claret. El gris, el gris, el sí, que va a vivir en el Camp Nou. El que tenía ribetejat el coll. Exacte. Eixe. Però un moment, perquè el tio ja no està molt bé de l'orella i no t'he entès molt bé. Dius que el traje que porta a la porta... Feu una ulladeta, si voleu, a la portada del dia de davant, està la foto ahí. Diu que... Dius que és de més qualitat que el d'allà estaran? Home. Hombre. Perdona, el d'allà estaran és de Galeries El Siglo. En tot el carinyo, a Galeries El Siglo. Tu no eres aquell que portava el ribetet allí. Home, per favor. I, escolta, això és de quan ell... Anar a una boda, convidar-me a una boda, allà estarà a Paco. Té un look molt Paco Gémez. Eso es, ese rollo sí, garrulo. Camises, y... es rollo Paco Gémez, es rollo compra en modas Me Cago en la Elegancia, que es una tienda que hicimos molta gente me la frecuenta. ¿Me Cago en la Elegancia? Eso te pinta de ser de Montalt, ¿eh? Está hablando no, de... No, es una frase que un día le iba a decir Di Stéfano, creo que era Carlos Granero, en el... Carlos, el vestidor de Valencia. Carlos Granero, dos apellidos Granero. Pues a Carlos le iba a ir un día a Di Stéfano con el vagón de vestir y le iba a decir, pero bueno, ¿usted dónde compra? En modas Me Cago en la Elegancia. Y esa frase que me la contó mi Granero, se me va a quedar y la utilice mucho. Hombre, allí estarán estrajets. Sí, este o les fan a mida, o es de la milla d'oro, ¿eh? Això és un traje de pasta. Però a lo que anem, Salvador. Sí, Ximo, està molt clar. Sí, oi? Està molt clar. Jo no, a veure, explica'm-ho. Este estava voltant del colomer del Wesling per ahí, no? Ese que feia. A veure, Peter, però Peter Lim arriba a València, Ximo. Sí. Peter Lim veu el diumenge el partit del Villarreal. Correcto. I demà va estar en el Bernabéu per a veure el City. Té ahí moltes hores mortes. Qualsevol col·lega que passa per ací... que li pega un toc, li diu, che, estic en el Westin, passa't i raonem. Mira, la porta que passava per ací, li va pegar un toc, Lim té complir les hores, i la porta va anar al Westin a veure el seu amic, i ja està, Ximo, vull dir, no li pega voltes. Però se dedica... Té trasllada a la seva oficina al Westin, passen amics. Correcte. Jo ahir, de categoria, els amics de Peter Lim, si no mos es col·loca d'entrenadors... Que això és una altra. Jo no sí. Tinc ningú problema. Que se fume un puro, que vaig allí, que se faça un sushi o lo que vulgui. Però la meva pregunta és, este la porta els negocis que té en Peter Lim tenen que veure en futbol, en futbolistes, en temes de tramoya, o este està en altres històries? No, este està en altres històries, però també és cert que quan estava en plena carrera per a tractar de recuperar la presidència del Barça, recordo que una nit ho van comptar en Esports 97, i l'endemà en este mateix programa se van reunir en un hotel de Barcelona Laporta, Limi i Méndez per a parlar de futbolistes que tenien en nòmina Méndez o Méndez Lim per a tractar de portar-los al Barça sempre que Laporta guanyara les eleccions. Vull dir, hi ha una amistat des de fa temps, no sols en Lim sinó en Méndez, i torni a dir jo, res important, res transcendent al voltant del València o del futur del València, d'aquesta bueno. Reunió en la porta, Ximo. Més enllà de... Estic a València, dinem. I què passa? Sí, yeah. Claro, exacte. I que estic... Estava l'home pel seu negoci o el que sigui. Passa per així, te convida a dinar. Va, almorcem. Sí, esa cosa d'amistat. El que passa que estos, pues, claro, toquen sí. Un altre tema. Nosaltres almorcem ahir en el bar del polígono i el van al Comori. Pues bueno, però cada sí. Bufa... Se está notando, yo tengo que hacer un análisis, se está notando en su conversación que tenemos ¿qué? Unos temazos hoy. Pero, tres pares de la gente. Todo contrastado. Contrastadísimo. Mira la fotografía. Peter Lim estaba o no estaba en el tema. Yo la cuestión que le volía demanar a Salva es si els negocis que té la porta en Lim o els enjuagues que tinga tenen a veure en el futbol, en gestir fute, en el tema de Méndez o en tota la mandanga esta, o es que la porta pues, li porta l'oli de palma a Paraguay. Bueno, pues bé, és un altre tema, no té res que veure, pues queden, són amics i tal. Jo solo le digo... Però la porta, de què li han preguntat? De l'oli de palma? No, de futbol. De què ha contestat la porta? De futbol. Home, perquè si sap o no sap de futbol, i tal. Perquè raonarem de futbol. En tot cas, hi ha una frase de la porta que ha fet molt de mal. Igual que, mira, l'altre dia diumenge, quan va acabar el partit, va haver una frase de Aderlan Santos que va fer molt de mal. Sí. ¿Tengo 5 años de contrato? No. Això a mi em va fer molt de mal, eh? No. El València... Perquè ho té tot per fer, ese chiquillo. No, perdona, no. Sí. Li preguntaré, què te ha trasladado tu representante de la reunión con el Valencia de esta semana. Y además él nos va a decir, el Valencia está muy contento con mi trabajo. Y esa frase ya va a hacer molde máximo, más allá de la del cinco años de contracte. Pero es que ahí la porta ahí y diu, Peter Lim sabe mucho de fútbol. Sí. Y esa frase la deja molde máximo. Pero esa frase es una frase que dice la porta, que es inteligente, para que la escuche o la lea su amigo Peter Lim. Sí, pero fue molde mal. Pero, Chimo, fue molde mal. Es que no sabe fútbol. Sara, pero no eso sabe sí. Usted le tiene mucho cariño a su amiga Lai Hun-chan. Lai Hun-chan no tiene ni idea, en cariño, pero es una presidenta executiva que de fútbol no tiene ni idea. A mí me Peter Lim me lo mete en la ilusión de hacerse un comunio, de hacerse un futbolí, de lo que voy a... Pero de fútbol, a mí no tiene ni idea. A mí me lleva las cuentas de Lai Hun y las lleva impecables. Sí, las cuentas de Portará. Lo que pero Chimo, a mí la portada es... Los cuatro duros que tengo, pero... Portará. ¿He visto la portada de Super? Hombre. No, la portada del Westin, ¿vale? Sí. Is Peter Lim. Sí. Kim Ko. Y un atechino. Perdón, un señor de rasgos orientales. Perdón. Oriental o de Singapur. Singapur, correcto. Voy a decir, el proyecto está en Kirchmans, está el proyecto. ¿Ese señor quién es? No sé. Uno que se siente más pelat, porque aquí en Colla el tenemos taullat. Sí, el de Raere. Pero es un señor, es como si... Un otro amigo, Chimo. Un otro colega. En cariño te lo digo. ¿Tú te recuerdas aquella película Karate a muerte en Bangkok? Sí. El malo. Sí. Té un poc de pinta. Yo le iba a poner el malo de cara de muerte en Bangkok. Yo le iba a poner un nombre, pero me lo han quitado. Casi. Chulín. Chulín era el oso panda ese, ¿no? Chulín. Bueno, pues hay un otro señor que será... Amb estem así de broma, en tot el respecte a tota la gent de Meriton Holding i tot això. Però és un soci més de Peter. Què pinta este home? ¿O és assessor fiscal? Però la foto, Chimo, vull dir, no són gent de futbol, que és on vaig jo. Correcto. Claro. Claro, no són gent de futbol, i és el que li està fent mal al València, som que no són business, gent de businessman, són businessman, exacte, estan al correcte. Seu, en efecte. Jo, el futbol no és qualsevol empresa. Jo, dentro de tot el follón actual en el que se cuenta el València Club de Futbol, sabemos que hay alguien que sabe de futbol, más o menos, pero que ha jugado en la Liga Española, que es valenciano, que es Suso García Pitas. Exactamente, Salva, Chimo... ¿Qué papel está jugando Suso en este momento? ¿Papel real? Home, estaba pues en la reunión de ayer, importante. Estaba en la reunión, claro. Estaba en la reunión, pero bueno, apaga y vámonos si no arriba está en la reunión. Claro, está en la reunión el director del claro, tema. Claro, pero ahora el link se traslada a Madrid y estará en Méndez. Y todo lo que va a hablar así, en ahí estarán, en Suso, en Qualsevol, pues como el otro día cuando van a Rasalfor, le dirá, bueno, Jorge, a ti esto que me ha dicho Suso... ¿A ti qué te parece? ¿Qué hacemos? Claro. O sea, que estamos en las mismas. Seguimos... ¿Te me la mateixes? En mendesiáticos. A veure, jo crec que una cosa, ja parlant de... No de futbol pròpiament, però sí de lo que s'ha de gestionar per a la pròxima temporada, hi ha una cosa clara, no estem en Champions League, això significa pues una merma de pressupost fàcil de 40 milions d'euros, hi ha que retallar... No sé si un 15, no sé si un 25 o un 32, pero ya que retallar... 42 millones de euros, Chimo, se presupostaren per a esta temporada per ingresos de competición europea. Entraves, publicitat, premis econòmics de UEFA conforme guanyar eso pasa de fases, 42 kilos. O sea, vas en un menos 42 per a la propera temporada, ¿no? Ya un déficit ya brutal. Pues això és important, i per això estava, me imagine, Ale Sanco per allí, per a parlar de l'acadèmia i per a dir, anem a veure, podem fer xiquillos, que no sé, què podem fer, perquè és un canvi de model. No, Chimo, ¿no? ojo a la cantera, ¿eh? Ojo que van a retallar a Taco, ¿eh? Ah, també, per a dir-li a Ale Sanco... En Paterna van a retallar a Taco, ho saben tots els empleats. Van a retallar a Taco, o sea, les han van a ir en la recortadora. Personal, etcétera, de las categorías inferiores, ¿eh? Bueno, pues la inversió, òbviament, clar, si tu tens un... Arranques esta temporada en menos 42 milions, pues lògicament tindràs que fer això, suposarà un percentatge del pressupost de la propera temporada, pues sí, important. El retall d'inversió ja ho tens clar. Però és es que tienes el problema más claro que tienes es que para fichar jugadores o para hacer un equipo competitivo, tienes que vender jugadores. Mm. Y los jugadores que tienes que vender, que son los que no te interesan, primero, no interesan tampoco a nadie, y segundo, cobran un dineral en el Valencia Club de Fútbol, que hay gente que cobra muchísimo dinero. ¿Dónde colocamos a Abdenur? Ara, Suso, que té molta faena este estiu, jo li va dir-li, on col·loca Jesús García Pitar a Abdenur? Abdenur no el col·loca a Chimo, claro. Tampoc. No el col·loca a Suso, no t'equivoques, Chimo. No, el col·loca a Mendes, ja és... clar. Clar. Bueno, però Mendes assumís les cagades, perdó, les errades, o els... les coses que se'n mal, gent. No t'apures. Igual que fa una cosa, fa l'altra. Igual que fa una cosa, te fa l'altra. Jo te col·loque a Abdenur i te tornes 25 quilos que t'ha costat. Això no, eh? Perquè no crec que ningú club siga tan pardillo de pagar 25 quilos si és que ha costat 25, no ho sé, estic fent sí. Un compte redó, més o menys, el que va costar Abdenur. Yo creo que la única opción que tiene Valencia ahora para quitarse jugadores de encima es quitárselos, medio regalarlos, incluso pagar parte de la ficha. Ojo, que hablamos de futbolistas, hay jugadores como Piatti que cobran 2 millones de euros netos. Ojo. No, lo digo por poner un ejemplo. No por meterme con Piatti. Sí, ¿dónde no va a cobrar Piatti 2 millones de euros netos? Pues en ningún lado. ¿Se va a mover de aquí? Pues bajo ningún concepto. ¿Qué tendrás que hacer? Pues en efecto, pagarle la mitad de la ficha. Y es que todo el equipo, está estilo Piatti. Entonces vas a tener que llegar a acuerdos si quieres hacer un equipo más competitivo de lo que tienes actualmente, que sabes que hay muchos futbolistas que no te rinden. O sea que el asunto es, por eso preguntaba lo de Suso García Pitar antes. Si Suso García Pitar tiene algo que ver, manda algo en Valencia, tiene faena de aquí a la eternidad. Bueno, però el que està explicant Salva també té molt de trellat. Vull dir, quan són fitxatges recomanats per Mendes, també este Lim li pot dir, o Suso li pot dir, escolta, Peter, dile a Mendes que no es col·loque a Delan, a l'altre, a Maruti, el de la moto, vaig a fer tal, perquè és que si no, jo tinc un central així de categoria, mira que mos encaixa, un perfil, no sé, Siqueira, que tampoc és que ha donat un gran rendiment, o el que fora. Però, claro, no puc donar-te el... No me puc donar el plàcet al fitxatge si no me col·loques a... Si no me traus jugadors. I per a traus jugadors, jo crec que la intervenció. Venció, muy bien. De Jorge Mendes és realment fonamental. Bueno, voleu que parlem una miqueta del míster? Ja està... clar el tema. Ai. Perquè anem a veure. Posem-nos en quan a Paco li diuen, Paco, tu seràs... nuestro líder. La encomanda que li fan a Paco Allestarán és que l'equip no baixi, per l'amor de Déu. Ah, això està clar. I això ho ha aconseguit. Ara, mira, en Levante hi ha una enquesta que estan els lectors del diari Levante preguntant-los si els agrada Allestarán o no per a la propera temporada. 58% que no. Però està bastant empatada esa encuesta. Wow. 58% que no. Sí, està pues, quasi 60-40. 42 que no. No, però bueno, 42 que sí. Deixa que passen les hores. També, de veres. Jo lo que veo que la figura de Allestarán se está diluyendo un poco con la intensidad que está mostrando el equipo en los últimos partidos. Empataste es el penúltimo de Milagro. Y perdiste contra el Villarreal, contra un Villarreal B. Ojo, B. Gaseosa. Bau, tu vas escriure la setmana passada, jo també, van coincidir. En Getafe ja van veure molts clichés de Nuno i de Neville. Sí. I l'altre dia en el Villarreal, pues és un pas enrere en tota regla. Per a mi la Bellastaran ha sigut un efecte gaseosa total. També és de veres que no el se tema... reconeixen els jugadors que feren el gran partit contra... contra l'Eibar, per exemple, sí. O contra el Barça, i que de repent feren la però ja no... filfa de partit que feren l'altre dia en Mestalla. Però són els mateixos tios. Un segon, los mateixos tios, però ja no habla ninguno de la renovació d'Allestarán. Han callado los futbolistas. Porque hubo un momento que dijeron, sí, sí, hay que renovarle, tenemos que seguir con Allestarán. ¿Se han fijado el plano que hay ahora? Nadie habla d'Allestarán, ningún futbolista. Más o menos decente del Valencia Club de Fútbol, bueno. Habla de Allestarán. Y en el último partido contra el Villarreal es un abandono al público y ahí estarán. Precisamente los futbolistas le dieron la espalda de una forma a todo realmente lamentable. Bueno, pues escoltarem l'última hora del que passa també en la jornada d'avui, una jornada sense entrenament, com sempre, en Esports 97 Net, a partir de les 11:30, així en la 97.7 Ràdio. Algun comentari del descens dolorós, descens dels granotes de l'Unió Esportiva Llevant, Salvador? Acaba un cicle, no?, de 6 anys, 6 temporades, sí. Europa League, moment xulo i bonicos que s'ha viscut en Orriols i ara l'infern, eh? Sí, que fa molt de mal, Ximo. Fa molt de mal. La temporada en la que no havies de perdre mai la categoria, perquè el premi per al perfil de club del Llevant Unió Esportiva classificatòriament en drets de televisió per a la pròxima temporada li anava a permetre pegar un salt de qualitat brutal al Llevant cas d'haver mantingut la categoria, desgraciadament no se va produir i el Llevant tracta una ocasió ja brutal d'estabilitzar-se, tenint en compte pues, que econòmicament pues, el deute el tenien totalment pues, controlat i estava iniciant pues, d'aquell pou on va clavar-los la llei concursal. No? És una llàstima, però bueno, l'equip se va parir molt mal, molt semblant al del València, nula planificació o dolentíssima planificació esportiva, responsabilitat de Quico Catalán i de Manolo Salvador, que porta dues temporades que no sé exactament on té el cap, i tot això bueno, pues ha conduït aquell Llevant Unió Esportiva, després d'una sèrie de dolentíssimes decisions, torne a dir, de Quico i de Manolo, pues ha acabat en segona divisió. Una vergonya inaudit, no, el que s'ha dit del tema de l'arbitratge, que ja els àrbitres estan roïns. És de veres, sí. Que el Vicandi Garrido este ha sigut clamorós, el fora de joc que li pita a Cuero. Sí, però no le baja, no, el Vicandi no baja al Levante a segunda división. También es verdad, don Vicente. Es decir, que la hizo mal el árbitro, de pena. Que le quitó un poco de airecillo, sí. Un poco, pero que el Levante se iba a segunda, se iba. Bueno, pues una llàstima, tendré el segon equip de la ciutat en segona divisió. Però bueno, que torne pronte, macho Levante. Gràcies, Salvador. Adéu. Un abraç fort, moltes gràcies. Bona, don Vicente, i partit important també pel que fa al bàsquet. Tenim temps durant la setmana per anar comentant-ho, però el diumenge a les 7:30 en La Fonteta ve el Barça, eh? València, Barcelona, 7:30. Muy bien ha dicho el domingo. Ojo, Barça y Madrid quieren a Hamilton. Atentos, estaremos atentos. Pero yo tengo otra camiseta puesta ya, a partir de ayer. ¿Sabes cuál es? La del Leicester. ¿De quién? La de Rinaldi, la de Ranieri. Ah, que ganó la chance. Em fa una il·lusió, por els aficionats. Un club més que centenari, un club que té 130 anys, trobi, I nada más, eh? I no tiene nada más, hasta ayer. Hasta ayer, i guanya la Premier. Tu saps això, aixòs aficionats, que estan pensant en son pare, que era aficionat al... O el Yayo, que era aficionat al Leicester. Che, que bonico. I damunt en Claudio Ranieri en la banqueta. Heroi nacional, eh? Si yo soy Peter Lim, el Leicester al naranja. Ah, pensava que fichava a Rinaldi. No, i en la presentació dia, aquí vos traigo este de hoy italiano Rinaldi. Rinaldi, ese fue Paco Rocha. Paco Rocha. Bueno, vemos vindria Rinaldi. Però també és de veres que va tornar Rinaldi i la cosa no va funcionar bé. Però bueno, sort per a Ranieri. Per Ranieri, suelte para Leicester i que vengan a Tarot. ¿Cómo lo llama el...? Leicester. ¿Se dice Leicester? No. ¿Cómo se dice? Yo lo he oído... Usted dígalo. Leicester. Afición Taroncha, que comience el show. El domingo 8 de mayo a las 7:30 de la tarde, el mayor espectáculo de la Liga Endesa de Baloncesto llega al pabellón de La Fonteta. El partido de la jornada, Valencia Basket, Barcelona Lasa. Consigue tus entradas desde 50 euros. Duelo patrocinado por Zurich Seguros. Valencia Basket, cultura del esfuerzo. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años, por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. El 7 i 8 de maig vine a la cinquena Fira de Comerç i Serveis de Montserrat. Aprofita la caloreta primaveral. Ix de casa, passeja pel nostre poble i coneix què et pot oferir. La fira estarà ubicada a l'Avinguda Jaume I i obrirà de matí i de vesprada. T'esperem! Shh. sou aficionats a la novel·la policíaca, les històries d'intriga, les històries negres, el gènere negre, este ratet del programa, estic segur que vos va interessar, i és més, estos dies que venen a la ciutat, encara més. Però no només la novel·la negra, que també, si te mola el cine negre, la gastronomia negra, el ras negre, el còmic també, al voltant de... polis i ladrones, polis i cacos, la música, en fi, tot en general, el teatre també, perquè se fa una versió molt especial d'un clàssic de Hitchcock, The Rope, la soga, James Stewart. Bueno, no ve James Stewart, lògicament, però bueno, la versió. Total, que el gènere negre estos dies està d'enhorabona perquè arranca del 6 al 15 de maig ja la quarta edició del Festival de Gènere Negre per Antonomàcia, així a la ciutat, i a més molt ben posicionat cada volta més, cosa que m'alegra molt en tota Espanya, que es diu València Negra, en la VLC aquella de... quan veniu en l'aeroport de València, si fa VLC, pues, València Negra. Bueno, pues així estan Jordi Llobregat i Bernat Carrión, que són dos dels pares de la criatura, companyia de Santiago Álvarez, que són el trio a la benzina. Jordi, Bernat, com esteu? Bon dia, molt bé, molt bé. Contents d'estar així en tu, per a parlar del festival. Quarta edició és aquella que diu, la primera, bueno, què passa? La segona, bueno, però pareix que la tercera, ai mare! La quarta ja dic, ja estem així, no? Consolidació o què? Bueno, sí. Sempre tens que estar creant, no? Jo sí, no? Sempre es dona la sensació que sempre comencem de nou, aunque no és de veres, perquè sí que n'hi ha coses ahí, n'hi ha un background que ens ajuda a fer cada volta millor el festival i a anar creixent, però com sempre estem ficant-nos altres reptes, pues dona sempre la sensació de no parar, no? De que siga sempre algo nou, no? També es fa il·lusió a la volta, clar. Els atractius, home, si eres amant del gènere negre, ja estaràs al dia de la qüestió. L'epicentre està, com sempre, en la sala Russafa, però hi ha també altres locals del voltant, presentacions, en llibreries... En fi, ara vos anirem contant. De tota manera, podeu entrar en la pàgina web, que és www.valencianegra.com, allà teniu tota la informació. Però, bueno, unes pincelletes dels planazos, perquè de veres que n'hi ha, ho he vist algun tuit, planazos que tenim en València Negra. Pues els dos grans tirons per al públic que s'estima la novel·la negra són Pierre Lemaitre, este senyor... Lemaitre, oui, oui, j'étudie français au lycée, i este, no he tingut ocasió de llegir res d'ell, però, bueno, ven un currículum brutal, ha guanyat inclús un Goncourt, que és el premi de novel·la francès més prestigiós. El seu personatge, Camille, no?, és molt estimat, no?, per a... però el personal, i este és un fenomen, no? És un superfigura, no? És un primer espada, com dirien en el món taurí, perquè des de fa 10 anys s'està produint una literatura de gran nivell. Ha fet la sèrie, com bé has dit, de Camille Verhoeven, que és el comandant de la Brigada Criminal de París. Una de les seues característiques és que fa 1,45 d'alçada, és un lleugerament baixet. Petit Camil. Per això no li impedís ser un tio molt llesto que és capaç de resoldre els enigmes més complicats. Lemaitre és guanyador del Goncourt en una novel·la que no és de gènere negre, que es diu Nos vemos allá arriba, en la traducció a l'espanyol, com s'ha publicat així a Espanya. I és una novel·la sobre la Primera Guerra Mundial que jo no he tingut ocasió, jo sí que he transitat per la sèrie negra d'ell, però diuen que és una excel·lent novel·la, n'hi ha gent que bueno, no de vegades ha guanyat el concurs en aquesta novel·la, i a partir de que en Espanya se li va conèixer en aquesta primera obra publicada és quan va començar a traduir-se tota la seva sèrie negra. I hem tingut la sort, després d'intentar-ho en convicció i en molta fe, de poder portar a l'EMET i esperem una gran acollida del públic valencià. Ja no, s'està arribant des de molts jocs que evidentment estan emocionats per la presència de Francesc. A més que coincidisquen les dates també, no? Que un gran fenomen editorial com Pierre Lemaitre publique en estos moments, també imagina que ajuda a portar-lo pa casa i dir, bueno, sí. Vinga, ha coincidit una miqueta tot. No, ha anat molt bé. Siga, no? Ha anat molt bé perquè, a més, també ve una altra gran figura, perquè Lemaitre és tan gran que pareix que ofusca tot. Venen més de 60 autors, i un d'ells també és Antonio Mancini, que és, diguem, diuen que l'hereder de Camilleri. Home, Camilleri sí que soc molt fan, clar, de les aventures de Montalbano, i me digueu que este Antonio Mancini... És, té la mateixa, sí, sí, no? El mateix pols d'Andrea Camilleri. Doncs sí. Pues, pues vinga, a por ell. I la seva novel·la és també el divendres 5, la seva nova novel·la en Espanya. Molt bé. O sea, esta que... Primavera de perros. Sí, sí. Sí, una primavera de perros. Sí, sí, sí, sí. Genial. Ens l'apuntem Antonio Manzini i Pierre Lemaitre. I com vindran així, pues, tindreu ocasió, pues, de partir en ells, de fer, en fi, tauleta redona, de raonar una miqueta. Més punts forts. Divendres 6, homenatge a Xirbes. Home, ho tenia pendent. Fonamental. Això tocava, eh? Sí. No va poder revindre el gran Xirbes mai a València Negra. Que va, temes no, d'agenda, no va ser possible, no? No va ser possible, no? Perquè, no perquè no ho intentarem. Jo personalment vaig parlar en ahir per a, en motiu dels dos últims festivals. Autor de Crematorio, no? Com tot el món ja sabrà. Crematorio i en La Orilla, que és la novel·la que ha guanyat el Premi de la Crítica en 2014 en Espanya. És una figura literària que en València pues, estem molt orgullosos d'haver-la tingut. Potser s'ha anat massa pronte i és una llàstima perquè segur que haguera continuat fent aquestes obres que ha fet i ho teníem pendent i es va excusar en molt bones paraules dient que tenia problemes de salut, que no... No li... Ell estava ja venia arveig al poble, ja... Sí, volia saber bé, poc de... Sí que van, de vents, sí que no? Es va concedir, que finalment no van poder fer per tot l'aboratge del festival, que no es donarà temps, a fer una entrevista de vídeo allà, que al final no van poder fer, però sí que ens va donar permís. Va excusar la presència al festival perquè ell té problemes quan o tenia problemes quan n'hi ha molta acumulació de gent i tenia problemes de salut, agorafòbia... I inclús em va contar que fent una gira a Alemanya, que ahir sí que havia d'anar per nassos, perquè ahir tenia un mercat editorial molt important, perquè Xirbes és molt famós a Alemanya, li va pegar un jamacucu i va estar 2 setmanes en un hospital ingressat. I no eren manies d'escriptor, aixina, que no vol saber res del món, sinó que l'home tenia la seva problemàtica. Ell tenia un interior molt gran i una visió molt particular del món. Com si heu llegit les seues novel·les no hi ha diàleg, és tot una sèrie de pensaments i parla de persones i va canviant d'una versió a una altra o d'una... A mi Xirbes se'm recorda com el Tetris, és com clink, clink, són blocs molt potents que van encaixant i dius, buah, però... Que en Crematorio, en la sèrie, que la gent crec que és el que més coneix, sí que és cert que es va guionitzar per a poder tindre un producte que jo la vaig disfrutar. Moltíssim. Una gran producció, vau poder veure, com sabeu, en Canal Plus. Pepe Sancho, un altre que se n'ha anat, també. Un altre gran que se n'ha anat. I arran del món de Xirbes, hi ha un debat sobre el saqueig cultural i la corrupció, sinó que també... Tac, no? Ja que estem... Tocava, també. No? Te ho demanava el cos, no? En molts festivals ja s'ha tocat aquest tema. Tant Jordi com Santi, que ja tenen novel·la publicada, han sigut convidats i en ocasions els han clavat en la taula de corrupció valenciana i hem decidit agarrar el bou per les banyes, home, com seria la traducció, i posar-nos a analitzar un poquet el per què, no? I si realment a València hi ha més corrupció que a altres llocs, però n'hi ha llistats en què no falta pràcticament cap comunitat autònoma en casos de corrupció. O sigui, que som... Tenim la marca molt perjudicada, però és de veres que ens ha tocat potser la pitjor part o la més, jo què sé, la més cutre, per dir-ho d'alguna manera, però ahir també... Faves, sí, també, en Astúries també fan favades, sí, saps com és? Sí, és això, quan jo vaig parlar amb ell em deia, no, però és que la corrupció no només hi ha a València. A mi, quan estic fora de València en alguna ciutat d'Espanya... Ah, sí, li fotia també, quan li dius, i sabia mal. Sí, perquè és que no és un assumpte únicament de la comunitat valenciana, sinó que està molt malestès. I ara, en la nova classe dirigent, millor rotllo, nova gestió en culturals, en l'Ajuntament, nous aires... Che, vos tienen una maneta parlant en plata o què? Bé, nosaltres enguany tenim el recolzament de la Diputació de València, continua, ens han donat una maneta, també esperem que l'Ajuntament, a diferència d'uns altres anys, almenys ens ha rebut, i hem pogut parlar directament amb la regidora, cosa que no havia passat mai. Ara, de Forment, de Forment... No, no sabia, no contestava. A Marín no us agrava el telèfon? No. Però perquè era un perfil de gènere que no... No, era cultura. Ai, aquest problema, possiblement. Casualment, no? Sí, sí, bueno, sí. Ara per lo menos sí que vos reben, sí. I n'hi ha bon rotllo, que lo que no hi ha és un gallet al calaix. Clar, això sempre ha sigut un poquet així. També tenim que dir que també ens recolza entitats privades, com una entitat molt valuosa en València, com Anecop Bodegas, a través del seu Bicono. Bien, bien, de categoría. A venta al puerto, això pega un trome, per l'amor de Déu. O sea, fem la publicitat ja que vos tira. Home, que està de categoria, sí. És un, sí, sí, molts vins tenen, no? Sí. Que són molt de la venta al puerto. Número 12, eh? No sé, sí, sí, número, sí. No, sí. Quin número és? Que va el 12. I després està l'Institut Francès, que hem iniciat la col·laboració en ells i que va ser una col·laboració de llarg plaç, perquè n'hi ha molts autors francesos que volen portar així. Ah, és una molt bona col·laboració. I també està la Fundació Bancaixa, que també ens deixa el seu espai, perquè és un espai que permet portar algú com l'Emet. Ah, pues monsieur le directeur autonòmic, mon ami Paco Álvarez, ho sabe, és, està molt vinculat a l'Institut Francès i bueno, igual me podeu quedar un dia en ell i fer un almorzar i això, com ell també és la cosa de la pela, us tira una maneta. Bueno, com diguem, la seu principal, la Sala Russafa, encara que hi ha més coses, i m'agrada aquest muntatge especial que fa Arden de la soga de Hitchcock. Això mola molt, eh? Va ser un compromís que van assolir l'any passat, justament en el dinar de clausura del festival. Van dir que volien posar algo en l'escenari que fora original i escrit en... per a l'ocasió, en exclusiva, i ho han fet, estan assajant, fent, donant els últims retocs a la soga, han partit directament del text de la pel·lícula, han transcrit la pel·lícula, han adaptat el guió al teatre, i tindrem aquesta obra dirigida per Iria Márquez, que és una galega que viu en València en vinculació amb la Sala Russafa, i esperem que siga un reclam important per al públic, perquè és una ocasió única de veure este muntatge clàssic de tota la vida en un plano seqüència. En el teatre és un plano seqüència també. Eso, eh? Ahí no hi ha més remei. És de fer, és que la soga era en plan superplano. Sí, sí. Només sembla que n'hi ha un canvi, però perquè s'acabava el rotllo, i aprofiten que és quan la càmera passa per l'esquena d'un dels personatges. Es fa fosc. Mira, una bona ocasió per a tornar a revisitar la soga en la versió de Hitchcock, després anar al teatre de la mà dels amics de Arden en l'entorn de València Negra, que és el que estem parlant, d'este certamen de novel·la i més coses al voltant del gènere negre a València. Esteu enguany un poc més optimistes, ara venim de la Fira del Llibre, vegeu que allò que se diu indústria cultural o el sector cultural revifa, hi ha més interès, com ho vegeu? Bueno, nosaltres pensem que encara estem en la lluita de que es considera la cultura un tema important. Realment hi ha que veure que els nostres representants polítics no a nivell de govern nacional no plantegen ni comuniquen res sobre la cultura que esperen, no? No és un tema prioritari. Sin embargo, nosaltres sempre hem defengut que vam fer per això el festival, que la cultura és una ferramenta per a ser més lliures, per a ser més crítics, per a tindre idees diferents, perquè la gent es desperta i per això fem el festival. No, bàsicament. Aleshores, com estem ara? Pues estem, bueno, un poc millor que abans, però encara ens queda molt camí per a recórrer. Bueno, i per això esteu ahí, any rere any, ja és el quart, venen primers espaces, primeres figures, estic mirant així en l'elenc que ve també Rodrigo Cortés, sí. Parlant de cine, també és un gran referent, en parlant d'esta idea d'Arden d'adaptar The Rope. Bé, cosetes que més enllà del tema de la literatura, que també i realment és molt important, però sempre en el marc de festival el que feu també és l'entrega dels Oscars, no? L'entrega de les distincions, i lliureu els premis als diferents events en els que esteu en marxa. El tema de Relats Curts, el tema de... 140 Tirs, que és el de Twitter de Relats Curts. Correcte. Microrelats. Després tenim el 60 en Negro, que és un... El de curts, correcte. Un certament de curts d'un minut, que enguany tenim 14 semifinalistes. Cada any n'hi ha més visionats i més gent que vota, i també tenim els premis de les tres novel·les, que són millor novel·la, mejor novel·la i best novel. Enguany tindrem ocasió de donar-li personalment a l'Emet el premi de best novel que va guanyar l'any passat i que no van poder enviar-li, i enguany tindrem l'ocasió de donar-li-ho personalment. les votacions estan molt avançades, ja pràcticament queden, avui acaba el termini per al 60 en negro, i el dia 5 acaben les votacions per a les tres categories de novel·la. Le Maître, este Antonio Mancini, també, tinc molta curiositat de llegir alguna cosa d'ell, la presència també d'enormes escriptors també en llengua castellana, està Lorenzo Silva, estarà per ací la nostra amiga Rosa Montero, Berreyes Calderón, en fi, que escolta, i això en un 25% menys de pressupost, segur fenomen, segur fenomen, que vos fitxen en la Generalitat per portar el pressupost. Bueno, ja veurem, a veure que tenim clàusula de rescissió. Che, de categoria, bueno, pues m'ha alegrat molt, molts abraços per a tota la família, Jordi Llobregat, Bernat Carrión, abraços per al detective Mejías, per a Santiago Álvarez, també, sí, de la nostra part, i escolta, va, coratge i ànim, hem d'arribar a... Estem, anem a veure. Si hi haguera una lliga de festivals negres, València, com estaríem? Champions, estem ahí, UEFA... Com a mi m'agrada, el paral·lelisme, ho faig a sovint, que és el del gran slam. Ah, correcte. N'hi ha festivals que, en principi, seria el gran slam, i considerem, i no només per lo que pensem, sinó ens guiem per lo que diuen els demés, que estaria en Barcelona, Gijón, Getafe i nosaltres, que seríem els quatre del Gran Slam. Jo pense que hem guanyat ese lloc per esforç i per mèrit i per cartell. Tenim felicitacions també d'altres festivals que s'han adreçat a nosaltres per a mostrar la seva satisfacció i admiració pel cartell que hem aconseguit. I pensen que més que estem en aquesta lliga, no? La lliga dels grans. Però la lliga, de totes formes, ho fa la gent que vinga al festival. Sí, si la gent ve, tindrem aquest festival, estarà allà dalt. Si la gent no ve, el festival deixarà d'estar. Au, doncs pues vinga, aneu. I parlant de cartell, la cartelleria també, com sempre li pegueu una volteta, és molt original, feu-li una ullada, és una mà que endinsa uns dits en un material viscós i fosc. Sí, sí. Pot ser quitrà, pot ser petroli, o pot ser sang. O inclús tinta. El dissenya... O inclús tinta. És la mà del nostre dissenyador. Correcte. El dissenyador va fer una prova, ens la va enviar, que era una mà un poquet estranya, i li van preguntar, escolta, Fernando Cervera, li diuen, Fernando, què passa en esta mà que és un poquet... No, és que és d'un maniquí. No, deixa'n la teva. Nosaltres volem la teua. I el tio va ficar la mà i després va dir que és un completo de Fernando. Un completo. Fantàstic, eh? Pues enhorabona, Fernando, per el cartell també, que està estupendo. Quarta edició de València Negra. Enhorabona, xicons. Gràcies. Moltes gràcies. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. Balneariodelaconcepcion.es. Este verano llene su vida de color con el set de bebida de Levante, el mercantil valenciano. Un conjunto compuesto de una jarra de 2 litros y 6 vasos de colores que alegrarán su mesa. Por solo 3,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo, 8 de mayo, la cartilla del set de bebida. Ponga un toque de color a su mesa. Venga, dormilón. Si levantarte cada mañana se te hace cuesta arriba, prueba algo diferente. Un poco de música, repasa la prensa y toma un buen desayuno de radio con nosotros en Amanece.7, el despertador valenciano para estar informado sin que te amarguen el día. De lunes a viernes y desde las 7 de la mañana, levántate con la energía positiva de Óscar Pellicer y la redacción de la 97.7 Radio. Amanece.7, te ayudamos a empezar el día. 97.7 junto a ti. Sí, València Negra és una esplèndida idea, i és posar el gènere negre i València i la cultura en el mapa, I a més, com heu vist, una presència magnífica de primeríssims espaces. Seguim en una altra molt bona notícia per a la cultura, per al teatre, feta per valencians i valencianes, per a valencians i valencianes, clar que sí. Ens anirem al Teatre Thalia. En la programació del Thalia, que ens agrada especialment, ja sabeu, un espai també, en fi, recuperat per a les iniciatives teatrals en valencià i de la casa. La obra que vos presentem a continuació és un superèxit, és una comèdia d'aquelles que diuen una gran comèdia, no? De diàlegs elegants, una trama superintel·ligent i amb un to coneguda, i en valencià. En francès va ser Le Dîner de Con. Recordeu d'aquella pel·lícula de Francis Weber, estupenda, La cena de los idiotas. L'heu vist en teatre probablement també, i ara teniu l'ocasió de veure-la en teatre, però en valencià i en el Thalia. El elenc és... a mi no se m'acudeix un altre elenc millor. Està Cassany, està Cristina García, està el nostre amic Alfred Picó, està Toni Missó, està Rosana del Carpio, que la tinc a ser guapíssima, bon i Ferran Gadea fent de Monsieur Pinyó. Què tal, com esteu? Molt bé, molt bé, molt content d'estar aquí. Estupendo, m'alegre moltíssim. Quin bombonet d'obra, que sort, que bé, i en valencià, che, tu, que bé, no? Sí, és un luxe. La veritat és que ha sigut un regal que mos ha fet la família Fallos, Enrique, de que ja fa un any mos va parlar de fer la versió en valencià del sopar dels idiotes i molt contents, la veritat, molt contents. Quina passada. La història probablement ja la conegueu. A mi ja de les moltes lectures que se poden fer del sopar dels idiotes, el que més me mola és que quan tu te'n tornes cap a casa dius, però anem a veure, qui és el tonto? Qui realment és el tonto, no? Qui és l'idiota, no? Sí, la veritat és que sempre passa, no, que esta funció parla això de la societat, qui és el... Qui és més idiota de tots, no? I després la versió que ha dirigit, esta versió dirigida per Carles San Jaime, pues la veritat és que li dona un toc més d'humanitat a la versió teatral, que la pel·lícula sí que la tenia, però en algunes versions que s'ha fet així a Espanya no... Ha superat l'humor a la història, no? I en este cas, no, jo crec que en este cas hem apostat molt per el text original francès, i que té molta humanitat i parla molt d'això que estàs dient tu, de veure quins referents tenim en la societat i qui són els triomfadors o qui són els idiotes i qui són, no? Com els pijos, que són els que reuneixen als idiotes, teòricament, bueno, i quan li toca a Monsieur sí, Pinyon, sí. Que m'agrada molt que li heu canviat el cognom i li heu Pinyol. Pinyol. Com li diuen de nom de... Vicent Pinyol. Vicent Pinyol. I l'altra persona és Carles Pellicer. Genial, me sembla genial l'adaptació també del personatge, que clar que esto lo que fan és que lo que més indigna de l'obra és com justifiquen els seus privilegis. Sí. I venim un poc d'això, no? De dir, va, tios, però per què? Per què uns damunt d'altres, no? Correcte, sí. I al final en esta, el que vegem en aquesta funció, en aquesta obra, aquest test, és això, al final, que es pensa que està per damunt de... És com l'oli que va per damunt l'aigua, necessita el suposat idiota per a resoldre els problemes, i al final jo crec que sí que es crea un... Perquè a banda no es riuen sols de Pinyol, tenen aquest... Això ja va amb ells, no? Es riuen de tots, de l'amant, de les dones, de... No? Tenen sempre un punt per a descriure la gent sempre despectiu per a tots. I això els defineix molt com a persones i com a éssers humans. Però el personatge de Pinyol és realment des de l'eix, un dels eixos, no, diguem, de l'obra. És un bombonet, imagina, per a tu, Ferran, com a actor, fer un personatge tan agraït, tan entranyable, tan bonic, que sí, acaba sí. Fer la Tour Eiffel en mistos. Així no sé si farà la Tour Eiffel o farà el Micalet. També fa el Micalet, fa l'oceanogràfic. Sí. Hem de dir que, a part de ser en valencià, s'ha fet una adaptació a la realitat valenciana, que ha fet Juli Disla, la versió valenciana. Per això dic que encara que després també la farem en castellà, però... La gent ha de saber que està adaptada, passa a la ciutat de València. I referents són... Referents són nostres. La ciutat, sí, exacte, nostres. Sí. Que això també li afegeix molta diversió a la funció. Un d'humor que reconeixes, sí, que no? Sí, nostre, no? I, I, però bàsicament el que és són dues hores trepinats de riure, perquè la pel·lícula, clar, el que tenia la pel·lícula, sempre el llenguatge cinematogràfic és més sutil, la càmera és diferent, i el teatre te dona, el directe te dona per a poder ficar-se molt més en el que és l'humor, no? I el directe, fer un poc més... més humor i més talent. Fer-la un poc més gamberra. Més gamberra igual, no? I tot això. Sense perdre la tendresa, que també la té. Això. I el joc d'amor-desamor. Bueno, perquè en el teu cas, Rosana, quin és el teu personatge? És l'amant, la dona? Sí, sóc Sílvia, l'amant de Carles. Sí. L'amant de Carles, que és molt poquet, però parlem molt d'ella. Passa amb les dues dones. No som físicament molt presents a l'obra, però parlem... sobrevolant. Sí. No? El personatge de Cristina, que és la dona... realment el problema de Carles és que la vol buscar, està tota l'obra intentant trobar a la seva dona, però clar, en casa pues, passen coses amb Pinyol i tot va... Pinyol que sense voler comencen a passar coses, i no? Un dels problemes que passen és que es presenta l'amant i ahí va. De l'amant jo podria dir una altra cosa a favor de Carles que a mi sí que m'agradaria comentar és que els personatges femenins, a banda de Quixin Poquetes, ha intentat donar-los un pes... fer les dones més presents perquè fins perquè ara... és molt de machirulos, clar, ara que ho pense, no? La cena dels idiotes tot xicons, sí. No? I ara... a banda que físicament hi ha una presència masculina tot el temps a l'escenari, a banda és el com es parla de les dones i el com estan descrites i definides, no? I Carles el que ha intentat, per lo menos sobretot el meu personatge, que sempre ha segut com la traiem en minifalda, no la versió francesa, la pel·lícula francesa jo crec que ahir també estava definida, però després totes les versions teatrals que s'han fet... Era molt estereotipada. Sí. Moltíssim. Sí, tonta, sí, ninfomana, boja... El que nosaltres havíem intentat és que el que diuen d'ella no siga una descripció d'ella correcta, sinó que es definisca d'ells com a homes. Muy bien. No? Realment no, ella no està loca ni és histèrica, és una tia pues, molt de caràcter i possiblement pues, una dona que li agrada el sexe i disfruta de la vida... però ni és infomana ni està loca. I mona, jove, i això, però bueno... Però... I que està enamorada de Carles. I està enamorada de Carles locament. Però, clar, parlen tot el rato, estan d'ella, la loca, la histèrica, i això els definis a ells, no? Estàs amb ella i com parles d'ella, no? Tio, això és el que se transmet al telespectador realment, no? Bueno... O voldries que més? No, el tema és que les dones apareixen molt poc, és molt difícil, però almenys l'aparició no és de... l'estereotipo molt efectivament. Bueno, i el cas de Vicent Pinyol, pues com Monsieur Pinyol, clar, és que al·lucines en el pequeny no té rencor, és que és un home que està emputejant-lo i encara ajuda, i dius, però és que és un bombó de personatge, no? Ell vol ajudar bàsicament, i vol que el València li guanyi al Madrid i totes aquestes coses, però... Ah, sí, la versió francesa de l'Olympique de Lyon contra no sé quin altre equip, exacte. No vull desvelar molt. Ah, vale, molt bé. Sí, però ahí és valencianista. T'ho han dit mil vegades, però te senta com a ella. Com te senta aquest personatge a tu, Ferran? La veritat és que sí, que ja et dic que fa un any que Enrique Fallos em va dir tu, he pensat que podries fer-la tal, i jo dic, home, jo quan vas veure la pel·lícula ja vas pensar que la podia fer. I a aquest personatge m'agradaria fer-lo. A mi m'agradaria dir una cosa, ja que Ferran a lo millor d'ell mateix no ho podrà dir, podrem els companys. Ferran està brillant, està estupendo. Ferran fa un Vicent Pinyol entranyable. Tant és així que Enrique, que ha vist 5 produccions, de les quals en moltes ha participat, diu que és el millor. Perquè a banda de ser graciós... Li ha imprès una humanitat que no havia vist en cap altre muntatge o... A mi el de Pepón Nieto em va agradar molt. Si superes, que estic segur, el de Pepón Nieto bueno, vas a quedar ahí molt favor, alt en el rànquing, Que estic res com una tomata ja. Ferran ha nascut per a servir-se en Pinyol. Fa l'efecte que sí. Bueno, qué meravella. La vida no és tan simple. No és tan manipulable. I aquest és un dels missatges entre molts que trasllada el Sopar dels Idiotes. En valencià fins al dia 1 de juny, en el Thalia, i després en castellà. En fi, enhorabona, ens sentim orgullosos d'aquestes produccions valencianes. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i vos esperem al Thalia. Un plaer, clar que sí. Al Thalia, no us ho perdeu, 2 mesos en cartells. És una gran notícia. Sí, sí. Les 2 de la vesprada, temps per a les notícies a Cincasa, a la 97.7 Ràdio. Tornem demà. Au, adeu.